Mga kapasta, bago po tayo magsimula, babatiin ko lang po ng happy birthday si Neb Kero. Grabe, binati niya yung sarili niya. Anyways, ayun nga po mga kapasta, birthday ko po ngayon pero may upload tayo. At gusto ko lang po ibigay itong announcement na ito na lahat po ng subscribers ko dito sa Pinoy Creepy Pasta ay hindi invited sa birthday ko. Hindi naman po kasi ako maghahanda, lalabas lang kami ng anak ko tapos yun lang. Ayoko na kasing binibilang yung edad ko, nakaka-stress lang. Pero sa mga nagtatanong kung ilang taon na ako, 20 years old na po ako ngayong 2023. Tapos 2024, 20 years old na po ako. At 2025, magiging 20 years old na po ako. Ang bilis ng mga taon kaya ayoko na talagang binibilang. Anyways, bago pa kayo mabwisit at i-dislike itong video ko, magsisimula na po tayo. Magandang gabi po sa iyo, Sir Neb Kero. Pati po sa mga kapasta natin. Ako po si Jillian ng San Jose del Monte. Share ko lang sa inyo ang sarili kong karanasan na may kinalaman po sa pagkakaroon ko ng third eye. Bata pa lang ako, Sir Neb, ay alam ko nang may third eye ako. Unang beses na nakakita ako ng multo ng isang batang babae ay nung na-confine ako sa ospital dahil sa sakit kong asthma. Elementary pa lang ako noon. Nagising ako sa hospital bed na nakahiga sa tabi ko ang isang batang babae. Nung una inakala ko na isa rin siya sa mga pasyente tulad ko at nag-share lang kami ng kama. Baka kasi wala nang bakante. Nung pumasok na yung mama ko doon sa kwarto, mauupo sana siya sa tabi ko. Pero maagap ko siyang pinigilan kasi mauupuan niya yung batang katabi ko. Nagulat si mama, Sir Neb, at natigilan siya. Tinanong ko siya kung bakit at tinanong ko rin siya kung sino ba yung batang katabi ko. Kung pareho din ba kami na may sakit. Nakita kong nag-sign of the cross yung mama ko, Sir Neb. Tapos tsaka niya mahinahong sinabi sa akin na wala raw akong katabing bata. Dahil bata pa ako noon, natakot talaga ako. Umiyak ako ng umiyak. Pero pinatahan ako ni mama. Sabi niya huwag daw akong matakot. Siya raw ang bahala. Nung makalabas na ako ng ospital, dinala ko ni mama sa isang espiritista. Gusto raw niya na hanggat maaga ay maisara ang third eye ko. Nagmana raw kasi ako sa lahi ng papa ko na puro may mga third eye. Ayaw daw niyang lumaki ako na kung ano-ano ang mga kakatwang bagay o nilalang ang nakikita ko. Gusto niya na maging normal ako tulad nila. Ginawa naman ng espiritista ang dapat niyang gawin para maisara yung third eye ko. Sabi niya kay mama, wala na raw dapat ipag-alala si mama dahil naisara na raw niya yung ikatlong mata ko. Pero habang sinasabi niya yon, Sir Neb, kasalukuyan kong nakikita yung batang babae na nakita ko ring nakatabi sa akin sa higaan sa ospital. Sa mga oras na yon ay nakatayo naman siya doon sa pintuan ng bahay ng espiritista. Nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ba kay mama o hindi na lang. Kahit bata pa ako noon, Sir Neb, ayoko rin na mag-alala si mama. Kaya sinarili ko na lang. Yung batang yon, habang lumalaki ako, ay nananatili sa tabi ko. Hindi siya nagsasalita, pero walang araw na hindi siya nagpakita sa akin. Ang pinagtataka ko pa, kung multo siya ng isang bata, bakit sumasabay siya ng paglaki sa akin? Tumatanda rin siya tulad ko. Hindi ko maintindihan, Sir Neb. Napilitan akong kumonsulta sa isa pang espiritista. Ang sabi niya sa akin, hindi raw multo ang nakikita ko, kundi ako rin mismo. Isang kambal espiritu na kasama ko na noon pa lang daw isilang ako. Kahit daw ano ang gawin ko ay hindi ko ito maitataboy dahil ang presensya nito ay presensya ko rin. Mawawala lang daw ito kapag namatay na ako. Naalala ko, kaya pala ang sabi noon ng espiritista ay naisara na niya ang third eye ko. Pero ang batang yon ay nakikita ko pa rin noon dahil nga kakambal ko na talaga ito. Sir Neb, hindi ko alam kung anong klaseng third eye meron ako. Hindi naman kasi ako nakakakita ng ibang multo o espiritu, maliban nga sa sinabi ng espiritista na kambal espiritu ko. Ayon sa kanya, isang uri raw yon ng third eye, dahil hindi ko naman daw makikita ang kambal espiritu ko kung wala akong third eye. Pero hindi naman daw niya masabi kung anong uri yon. Pasalamat na lang daw ako, dahil bukod doon ay wala na akong iba pang nakikita. Hanggang sa ngayon, Sir Neb, ay nakikita ko pa rin ang sinasabing kambal espiritu ko na hindi ko naman kamukha. Hindi ko na lang iniintindi, dahil mula noon hanggang ngayon ay hindi naman niya ako sinaktan o gumawa ng kahit na anong ikakapahamak ko. Sana lang po, Sir Neb, ay manatiling ganoon lang ang sitwasyon namin. Isang masayang party sa ating lahat, mga kapasta at Sir Neb. Ako po si Sadik. Sana ay mabasa mo itong sinend kong kwento na na-experience ko. Aminado po ako, Sir Neb, na noong araw ay naging pasaway talaga ako sa mga magulang ko. Ako yung tipo ng anak na hindi man kami mayaman ay spoiled pa rin sa lahat ng bagay. Yun bang pilit kinakaya ng mga magulang ko na ibigay sa akin ang lahat ng gusto ko hanggat kaya nila, habang ako ay walang ibang iniisip kundi ang sariling kaligayahan. Hindi rin ako nag-aaral ng mabuti. Barkada, billiard, basketball, gimmick, babae, yan ang mga pinaggagawa ko sa mura kong edad. Madalas ay nasasagot ko rin sila ng pabalang. Haya-haya kong nakasandal sa mga magulang ko na isang magsasaka at isang labandera. Kahit hindi kalakihan ang kinikita nila, eh talaga namang all the way silang magbigay sa akin. Sir Neb, hindi ko po binibigyan ng halaga yon noon. Nag-iisang anak lang kasi ako. Katwiran ko, isa lang naman ako. Walang kapatid, kaya alam ko na nakasentro ang buhay nila sa akin. Binata na ako nang magkasunod silang binawi ng Panginoon sa akin. Una ay si tatay, na inatake habang nagtatrabaho sa bukid. Dalawang buwan lang ang nakalipas ay si nanay naman ang namatay. Ganoon din ang kinamatay niya, atake rin sa puso. Tandang-tanda ko pa na kasalukuyang nagluluto si nanay ng ulam nun, nung bigla na lang siyang mabuwal. Nilapitan ko siya at tutulungan sanang makatayo, pero hindi ko na nagawa. Nakita kong hawak niya yung dibdib niya at nahihirapan siyang huminga hanggang sa tuluyan na siyang pumikit. Yung pagkawala nila naging isang malaking dagok sa akin, para akong pinarusahan ng Diyos. Ang hirap palang mamuhay mag-isa, lalo na kung wala kang masyadong alam, dahil buong buhay mo ay iniasa mo lang sa kanila. Pero bukod doon, Sir Neb, ang mas gumugulo sa isip ko ay yung mga nagawa ko sa kanilang kasalanan. May isang kaibigan ako na nasasabihan, si Alfon. Sabi ko sa kanya, hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko, dahil halos sabay na nawala si nanay at tatay nang hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanila. Hindi ko man lang sila napasaya ni minsan. Inudyokan ako ni Alfon na pumunta kami sa espiritista na tita niya. Matutulungan daw ako nun kung gusto kong makahingi pa rin ng tawad kahit sa kaluluwa na lang ng mga magulang ko. Ayoko sana, dahil hindi ako naniniwala sa mga multo, pero nakumbinsi pa rin ako ni Alfon. Sinamahan niya akong magpunta sa tita niyang espiritista. Pagdating namin doon, kinakabahan ako. Hindi na lang ako makaatras. Ang sabi sa akin ng tita ni Alfon, makakausap ko sila, pero hindi ko makikita unless meron akong third eye. Tumangutangu lang ako, Sir Neb. Kampante ako na wala akong third eye. Sapat na ako sa akin na makahingi ako sa kanila ng tawad kahit sa boses lang. Sinimulang tawagin ng espiritista yung mga kaluluwa ng mga magulang ko. Maya-maya pa, nagulat ako, Sir Neb, nung makita ko mismo ang imahe ng mga magulang ko, suot yung kanilang pinamburol. Nakatayo sa tabi ng espiritista na patuloy na umuusal ng mga katagang hindi ko naiintindihan. Narinig ko na lang na sinabihan ako ng espiritista na sabihin ko na ang gusto kong sabihin sa kanila. Nanginginig yung baba ko sa sobrang nerbiyos. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko masabi sa espiritista na nakikita ko sila sa tabi niya. Paulit-ulit na sinabi sa akin ng espiritista na sabihin ko na ang gusto kong sabihin. Humingi na ako ng tawad dahil anumang oras ay maglalaho na sila. Sa nanginginig kong boses, Sir Neb, ang tangi ko lang nasabi ay patawad po. Sir Neb, hanggang sa makauwi ako ay hindi ko talaga nasabi kay Alfon at sa tita niya na nakita ko si nanay at tatay. Noon ko lang naisip na meron pala akong third eye. Kaya lang, yung mga magulang ko na ang una't huling multo na nakita ko. Kahit papano ay nakagaan sa loob ko ang pangyayaring yon, dahil naniniwala akong narinig nila ang paghingi ko ng tawad. Nung sumunod na gabi kasi ay napanaginipan ko sila na kumakaway sa akin at parehong nakangiti. Kaya nagawa ko na rin ulit ngumiti na nakalimutan ko na mula nung mawala sila. Ako po si Bioli, Sir Neb. Kamusta po? Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ako po actually ay kailan lang bumuti ang lagay ko. Ang totoo po kasi niyan ay ilang buwan na akong umiinom ng gamot na nireseta ng doktor ko. Nagsimula ang problema ko nung namatay yung asawa ko. Sir Neb, medyo masela ng karanasan kong ito. Alam ko po na may mga manghuhusga sa akin, pero sana meron ding makaunawa. 13 years na kaming nagsasama ng asawa ko, at meron na kaming dalawang anak na lalaki nang makilala ko ang isang lalaking nagpatibok ulit ng puso ko. Tawagin na lang natin siyang Tisoy. Mas bata siya sa akin ng 7 taon. Inaamin ko po na habang kasama ko yung asawa ko ay si Tisoy ang nasa isip ko. Para akong naging teenager ulit, at hindi ko po pinagmamalaki yon. Umaamin po ako na isa po yung malaking kasalanan. Nahumaling talaga ako sa kanya. Mabait naman yung asawa ko at responsabling ama. Alam kong wala akong dahilan para pagtaksilan siya, pero ginawa ko pa rin. Hanggang sa dumating ang hindi ko inaasahang pangyayari sa buhay namin. Namatay ng biglaan ang asawa ko. Namatay siya sa bangungot, Sir Neb. Doble ang bigat na dumagan sa dibdib ko, yung pagkawala niya at ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Mula pa lang nung burol niya ay nagsimula na siyang magpakita sa akin. Opo, Sir Neb, meron po akong third eye, pero hindi ko inaasahan na magpapakita siya sa akin. Habang maraming tao noon sa burol niya ay napa-second look ako sa isang sulok dahil nakita ko siya. Napalunok ako habang nanlalaki yung mga mata ko. Hindi ko masabi sa iba na nakita ko yung asawa ko, dahil baka matakot lang sila. Kasi ako, takot na takot rin. Matalim kasi yung tingin ng asawa ko. Hindi ko alam kung sa pagkamatay niya ay nalaman na niya yung sikreto ko o ano. Basta iba ang pakiramdam ko sa tingin niya. May galit. Hindi na ako mapalagay nun. Sumunod na pagpapakita niya sa akin ay nung libing niya. Habang umiiyak ako, nakita ko na naman yung matalim niyang tingin sa akin. Paulit-ulit akong humingi ng tawad, pero patuloy lang yung ginagawa niyang pagpapakita sa akin habang kinakain ako ng konsensya dahil sa tindi ng kasalanan ko. Hindi na ako makakain at hindi na rin makatulog. Akala ng mga tao ay dahil lang sa lungkot sa pagkamatay ng asawa ko. Walang nakakaalam na may iba pa akong dinadala maliban kay Tisoy na pinilit ko ng iwasan. Dumating din ako sa point na sa sobrang takot ko sa multo ng asawa ko ay bigla na lang akong nag-iiyak at nagwawala. Dahil sa mga dinaranas ko ay napilitan akong sabihin yon sa mga kapatid ko. Kaso hindi sila naniniwala na nakikita ko yung asawa ko. Ang akala nila ay naghahallucinate lang ako sa sobrang depression ko. Hindi ko na sila pinilit na paniwalaan ako. Hinayaan ko na lang din sila na mapatignan ako sa psychiatrist. At ayun nga, niresetahan ako ng maraming gamot na iniinom ko naman. Umasa akong makakatulong sa akin ang mga yon, pero nabigo lang ako. Ilang buwan pa ang lumipas na patuloy ang pagpapakita sa akin ng asawa ko. Kaya ilang buwan din akong lagi lang nakakulong sa kwarto. Hindi ko na namalayan, Sir Neb, kung kailan siya huling nagpakita. Basta bigla na lang itong tumigil. Hindi ko alam kung bakit. Baka napatawad na niya ako o baka umakyat na siya sa langit. Pero Sir Neb, habang buhay po akong uusigin ng konsensya ko. Sana kahit sa kabilang buhay man lang ay mapatawad ako ng asawa ko. Sir Neb, ako po si Nathan ng Laguna. May karanasan po akong hindi ko makalimutan. Naisipan ko lang din na isend sa'yo since palagi naman akong nakikinig sa mga kwento mo. Gusto ko lang din na ma-experience na mapakinggan yung karanasan ko na ninanarate mo. Nangyari po ang kababalaghang ito sa buhay ko nung binatilyo pa ako. Ako ang laging utusan nila tatang sa pangangahoy. Minsan kasama ko si tatang pero madalas ay ako lang. Basta lagi lang akong sinasabihan at pinag-iingat ni nanang. Kasi sabi niya, marami raw engkanto sa kakahuyan. Mahigpit din ang bilin niya sa akin na huwag akong magpapagabi. Delikado, hindi lang dahil sa mga engkanto, kundi sa masasamang tao rin na buhay. Ang krimen daw kasi ay madalas mangyari sa mga liblib na kakahuyan, gaya ng sa amin. Natatawa na lang ako kay nanang. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga engkanto gaya ng sinasabi niya. Isang beses habang nangangahoy ako, may nakasabay akong matandang lalaki. Parehas kaming nangangahoy. Okay naman yung itsura niya. Mukha naman siyang mabait. Sa tansya ko ay nasa 70 na ang edad niya. Magaan ang loob ko sa kanya dahil nakikita ko sa kanya yung yumao kong lolo. Kaya kinausap ko siya. Tinanong ko kung taga saan siya kasi parang noon ko lang siya nakita sa kakahuyan. Nagpakilala muna siya sa akin bago niya sinagot yung tanong ko. Sabi niya, siya raw si Vicente. Tawagin ko na lang daw siyang Lolo Vincent dahil yon ang tawag sa kanya ng mga apo niya. Matagal na raw siya sa lugar na yon. Baka raw hindi ko lang siya napapansin. Pero ako raw ay dati na niyang nakikita. Dahil kay Lolo Vincent, Sir Neb, ay mas naging panatag ako sa pangangahoy. Minsan nga nagdadala pa ako ng pagkain, kundi monay ay chichirya. Pero lagi siyang tumatanggi pag binibigyan ko siya. Busog daw siya, yun ang lagi niyang sagot. Nung kamustahin ni nanang ang pangangahoy ko, ay naikwento ko sa kanila yung tungkol kay Lolo Vincent. Nagkatinginan sila ni tatang kasi hindi pamilyar sa kanila yung taong yon. Isang beses na kasama ko ulit si tatang sa kakahuyan, sinabi ko na ipapakilala ko siya kay Lolo Vincent. Naabutan kong nakatalikod noon si Lolo Vincent. Tinawag ko siya. Lumingon naman. Sabi ko gusto siyang makilala ni tatang. Hindi kumibo si Lolo Vincent, Sir Neb, habang yung tatang ko ay nanlalaki yung mga matang nakatingin sa direksyon kung saan ko kinakausap si Lolo Vincent. Nagtaka ako. Nakita kong nagpalinga-linga si tatang. Tinanong ko siya kung anong hinahanap niya. Hindi ako sinagot ni tatang. Sa halip ay dali-dali niya akong hinila palayo sa lugar na yon. Habang palabas kami ng kakahuyan, sinabihan niya ako na wag na akong babalik sa lugar na yon. Siya na lang daw ang mga ngahoy sa susunod. Takang-taka talaga ako. Naisip ko pa na baka kaaway pala niya si Lolo Vincent. Nung makauwi na kami sa bahay, ay tsaka sinabi sa akin ni Tatang na walang Lolo Vincent. Hindi raw niya nakikita ang matandang sinasabi ko. Posible raw na isa yung engkanto o di kaya ay multo. Natigilan ako sa sinabi ni Tatang. Ilang beses na kaming nagkasama ni Lolo Vincent at wala itong masamang ginawa sa akin. Kaya hindi ako makapaniwala na hindi siya totoong tao. Si Nanang naman hindi na kontento. Pinatawas pa ako sa isang albularyo. Ayon sa albularyo, ang nakita ko ay normal lang sa isang may third eye na gaya ko. Huwag daw masyadong magpanik sila Nanang dahil bukas makalawa ay higit pa roon ang makikita ko. Ang importante ay hindi ako matakot at manatili akong naniniwala sa Diyos. Ayon pa sa albularyo, hindi niya mabatid kung isang engkanto o multo si Lolo Vincent dahil malabo ang lumabas sa tawas. Hinala niya isa itong multo na nabuhay sa lugar na yon noon pang araw. Hindi ko makalimutan ang experience na yon, Sir Neb. Hindi naman ako natakot kay Lolo Vincent. Katunayan nga ay gusto ko siyang makita ulit. Kaso lang, hindi na ulit siya nagpakita sa akin kahit pa nung bumalik ako sa kakahuyan. Magandang araw po sa inyo, Sir Neb Quero. Ako po si Tonya ng Malolos, Bulacan. Ang kwento ko po ay may kinalaman sa third eye ko na muntik ko nang ikamatay. Nung bata pa po ako ay wala naman po akong nakikitang mga multo o mga kakatuwang nilalang. Normal lang po ang lahat sa akin. Bahay, eskwela, laro. Hanggang sa mag-high school ako. Nakaangkas ako noon sa tito ko sa motor. Siya kasi ang naghahatid sundo sa akin sa school. Kaso Sir Neb, naaksidente kami. Dead on arrival ang tito ko, habang ako naman ay matagal na na-confined sa ospital. Simula nung makalabas ako sa ospital, doon na nagsimula yung mga nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula na akong makakita ng mga nilalang na hindi tao. Dahil teenager pa lang ako noon kaya hindi ko pa kayang i-handle yung takot ko. Umiiyak ako sa mama ko dahil sa mga nakikita ko. Sinasabi ko lahat sa kanya. Sinamahan niya ako sa isang espiritista para ipasara sana yung third eye ko. Pero ang sabi ng espiritista ay hindi niya kaya. Masyado raw malakas yung third eye ko. Nahihirapan daw siyang isara, lalo na at kakabukas pa lang. Bigyan daw namin siya ng oras para aralin kung paanong maisasara ang ganong klase ng third eye. Hindi raw kasi pangkaraniwan. Dahil sa sinabi ng espiritista, ay lalo akong nakaramdam ng takot para sa sarili ko. Naisipan din akong dalhin ni mama sa simbahan. Humingi siya ng tulong sa pare dahil ayoko na talaga yung mga nakikita ko. Kaso Sir Neb, hindi rin naging madali. Dahil sa mga nangyayari sa akin, ay sinasaktan ko na yung sarili ko. Para na akong sinasaniban. May mga pagkakataon na kinakalmot ko ng madiin yung katawan ko. Isang beses pa ay sinugatan ko ng blade yung mga hita ko. Wala akong pakialam kahit umagos yung dugo. Hindi ko na rin iniisip kung ano ang kahihinatnan ng mga ginagawa ko sa sarili ko. Kasi para nangang wala na ako sa sarili. Buti na lang, nakita ako ni mama at naagapan niyang kunin sa akin yung blade. Ganoon ang nangyayari sa akin sa tuwing makakakita ako ng multo. Sinasaktan ko ang sarili ko. Kaya madalas ay sinusugod ako ni mama sa ospital. Palala ako ng palala. Ayaw naman akong dalhin ni mama sa isang espesyalista. Hindi niya ini-entertain sa isip niya na baka nababaliw na ako. Hanggang sa nakilala ko si Aling Eva, suki ni Mama sa palengke. Nabanggit sa kanya ni Mama yung kondisyon ko. Pinapunta kami ni Aling Eva sa kanila. Si Aling Eva pala ay isang kilalang hilot sa kanilang lugar. Malawak ang kaalaman niya tungkol sa ikatlong mata. Meron siyang sinabi tungkol sa uri ng third eye ko. Ginamot niya ako, Sir Neb. Ilang beses niya akong pinabalik-balik sa kanila para sa gamutan. May mga pinapabigkas siya sa aking mga salita habang inoorasyonan niya ako. Ang sabi niya, hindi niya totally maisasara ang third eye ko, pero magagawa niya yung pababain para hindi ko na raw saktan ang sarili ko. Naniwala ako, Sir Neb, at nagawa naman niya. Kaya laking pasasalamat ko kay Aling Eva. Noong kinasal nga ako last year, ay kinuha pa namin siyang ninang. Pero makalipas lang ang isang buwan, ay sumakabilang buhay na siya. Utang ko sa kanya, Sir Neb, yung kapayapaan ng isip ko. Nakakakita pa rin naman ako sa ngayon, pero hindi na kasing lala ng dati at hindi ko na rin sinasaktan ang sarili ko.